بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن خطب العارفين ومن الصديقين بالفضل رب أحمد تجاني وخلفاء مهتدون في طريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في كتابه صح الداء والدواء، صحيح الداء والدواء، من وكذلك ذلك نونه لم يقدروا نتكم يا الله حق قدره دغ دغ تول وايو جوخ كو گدم من كيب كو خامتاني جعل داف نوك لهو نيلكم يا الله صاحبه اك اندو ولا دار اك دوم ووتول نكو جبار اك دوم اول بوك جعله مو داف كوم بور يا الله سبحانه غاتش غالا ماموم تدنا مك سلانغام يخل موي دغ di jaxso fi makhluqatihi ci minde fumi aw wala bok jaalaho mu def ko aynu hadal wujudi aynu jemmi hadal wujudi gi le nek tef koku tamit jappul yalla deug deug ni wara jappe yalla ko xamantene ne nga yalla amna jabar wala amna do muy comme chrétien yalla nga yalla musul ci seen xalat wala nga ni yalla dafa dugg ci bir minde ci en fait chrétien tam dañuy jax lool mais aussi ci bir ni julli ni amna ñu ne ñom mom manam ci bir nit ñi incarnation yu ñu wax yalla nga fi yalla nga ci fi waaw comme ni ñen ñi commencer def ala yalla saw waaw wala bokku japp ne yalla mi ngi ci bir nit ñepp mi ngi fepp dal parce que moy dafa nek ci bir être ci bir mindi min mi ngi fepp koku tamit wala bokku nga ne yalla mom moy nature rek moy nature bi quoi wala moy nit ni lol rek koku vraiment jappul yalla deug deug japp wa wa kadhalika naka non lam yaqdirhu natul yalla haqq qadrihi deug deug nat wayam man kep ko xamne qala day wax nan innahu naka mom yalla rafa'a dafa yekiti a'daa noni rasulullah ndawal yalla li yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam wa ahli baytihi ak noni ñoom wa keur yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wa a'la ba fa yekiti na dhikruhum seenu tuddu waja'alata mu def fihim ci ñoom al mulku nguur wal khilafatu ak khilafa kutu way gi wal izz ak notelo ko teranga wada'a ba far mu dal di doyal awliya ñi nga xamne ñoom ñoy parando way rasulihi yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ahli baytihi ak ñoom wa kërëm wa ahanahum ba far mu doyal len wa adallahum mutarakhal len wa daraba mu duma alayhim ci seen kaw azillatu taraktanga ay nama soti fu ñu mëna jaar wa hadha li kat yatadammanu dafa lambo ghayatul qadah gënja man dayat yaq fi janabir rabbi ci walu fi janabir rabbi ci walu borom bi le fait que mu nek ku mom ñep subhanahu wa ta'ala an eppante nak an qawlin ci waxu ar rafidatu rafida yoy uluwan ak kawé yegitu ko kabiran gu yaqwe gu reey reey reey wa fa fi tam shidi la rafida la shidi wa ne yalla dafa yekiti nonu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak wa kër ba para mu yekiti senu tour ba para def ci ci ñoom nguur ak kilifteef ak yoy wa ba para dayal walu yenenti moy sahaba yi rek wa dalena dayal dalena toroxal daf leen du wala et cetera koku mom koku xam nga lolu yanuul manam wala yanuul manam wa hada gis nga hada al qawl gi le wax mustaqun ñing koy xare min qawli ci waxil al yahudi yahudi wan nasara ak nasara fi rabbil alamin ci borom minde fi innahu nak mom yalla arsala dafa yoni ñom manam ñom lan lañuy wax dana innahu nak mom bur yalla arsala dafa yoni mulkan malakan abur wala malikan abur bo xamne zaliman aji togn la fadaa mu dadi wote wo annubu watan ak nubu wali nafsihi ñeel bopam wa kadhabu mu fenal ala allah ci yalla wo makasa mu sax ci kaw suuf zamanan aw ja ay gamono bo xamna tawila mu bu yagal yukadbu muy fenal alayhi ci kaw yalla di fenal yalla kul waqtin sa suné waqtu wone wa yaqulu munan qala allah yalla wax naka za nangam wa amarat digle nabi kaza ci nangam wa nahata tarna an kaza ci nangam wa yamsahu muy nasaxal di abroger sharai'a ayen sharai'a anbiya'i ayen tam wa rusuli ak ndawam wayastabihu muy daganal bima deret at bayhim ñi don top yenenti alayhi salatu wassalam wa amwalihim ak seeni alal wa harimihim ak seeni orma wa yaqulu munan allah yalla dal abah daganal na li ñel na zalika li lola war rabbu tabur yalla tabaraka barkelna kawena nek no yiw bo xamantene fu tol day dole ko wata allah te kawena manam yiw lumu manam lumu ay mbirum yep yiw wu dole ko la lolay tek yuzhiruhu mu koy yekiti diko feñal wa yu'ayiduhu mu koy feñal manam diko wa yu'ayiduhu diko jappal diko wayo alihi diko yekiti wayo azhu mu koy may ak nguur ak notel ak seranga wayu jibute muy nangu daawati ay nangu ay ñaanam wayu makkinuhu mu koy jappandalal mi man khalafahu ci kep ko xamantene dafa wute ak ñom wayu qimute muy taxawal al adillata ay tektal ala sidqihi ti di wala ni ki dal deug la wala yuadihi te duko nono ahadul ken illa ludul zafar bihi koku mom mo koy duma koku ñuy wax ne dalul xenal yalla kat wayu sadiquhu mu diko deugal bi qawlihi ci ay waxam wa fi'lihi ak jefu bo takririhi ak diko ak lepp lo xamne saxal nako wa yuhaddithu muy muy wa yahdathu lahu muy xewal fa mom adlata tektal yi won tektalu tasdiqihi ak deggum shay'an ci dara ba'da shay'in manam mbir ba'da shay'in ginnaw mbir wa parce que en fait ñom le fait que ñu nan yent yalla sulayman masala ñu nan comme bour la ah du yon yenente da fay fenal yalla da fa wax astaghfirullah subhanahu ha ak yenen rek yo lolu tamit nasar ak ki tamit dañ koy def yo shiti le fait que ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam sahaba yi radiyallahu anhum ñom ño fi nekkon xam nga sahaba yi ño fi do dundal diine ci ginnaw gi ñom nak ñu wëlbati ko di leen xex saxal seen ay ne dal seen khilafa gi ñoom yor ñuko won yor Abu Bakar Omar Usman ñoom woru ñu won yor khilafa gi radiyallahu anhu yalla da leena japp dal ci kaw no ci kaw yenente bi ak nonam yi noni ak no wa keur ci ak ci kaw wa keur yenente bi ak nonam yi parce que loolu lay tek parce que li gëna bon ci ci li ñu wax moy bok na ci bo rafida moy ne sayyidina ali radhiyallahu anhu mo worona nek khalifa ñom ñu ne ak njambar gi ñi waxal sayyidina ali yeb radhiyallahu ñu ne bi Abu Bakar ñew ko lutax mu jaxante mo ñu ne way da doon sekk da doon négocier wa d'accord mais Omar nak mu négocier Usman nak wa ko koku ak ar njambar gi ñi wax xana du khalifa bi wala et puis ana khilafa gi ñi wax sax xana ko mais na yoy nak lay wax fi yoy rek na saran taw dañu wax di mel non ñu ñu ci sunu mon dañu waxal lool koy waaw yent yalla salama ñu bour lo le roi motax le roi salama lañu wax ñom est ce que amul d'accord ñu ki surtout yahudi d'accord ñu yent yalla salama ñu yenent la won waaw d'accord dedet lolu tax alquran diko tontul wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimu an-nasa sihr ñom le roi salomo lañu wax duñ wax yeralante de d'accord on so min sidina daoud mom mom roi lañu tax wa daoud nak xawmu ba xam ñom japp nañu yent lañ def mais yent yalla sulayman mom dedet alayhi salam dedet d'accord wa ñom wala motax ñu nan motax ñu nan dafa wa dafa nek jamono ju yag yor nguur gi wa di tour deretu gay ki mais nak le fait que ñom ñu mu daan def ay miracle yo xamne ñom ay mu'jiza bi ak yu mel non di wone yalla ko yoni ak yoy ba pare kep ku mu songu daan la ak yu mel non ñu wol ñu continue di wax ni ki da doon fenal yalla xam nga ni lolu yanul mana ya nañu yalla sam muna wa ma'lumun te liñu xam anna moy li mbir te mbir moy haza liñu wax yatadammanu dafa lambo azam alqadhi gënda magi jam wat gënda magi koccel yaq watani ak jam fi rabbi ci borom bi ak borom bi subhanahu gacc nga la mom tuduna mak sallanga wa ta'ala te kayena kayo upp xelu minde fi wa ilmihi ak xam xamam li tamit day jam di yak di manam day jam di critiquer xam xamu yalla wa hikmatihi ak xereñam mom sañu sax wa rahmatuhu ak yermandi waru bobu yati ak mom gim mom mindeef yeb te yelo ñu jaamuko mom ko mom kort mom deng mom dong ta'ala kawena mu ta'ala Allah mu yalla kawena an qawlil wulif wutina lol ak waxu al jahidina way dagge ni di nga lolu won ak kawé kabiran bu reey reey reey fawazin way way way way han fawazin manda xel bayna qawli haula'i manam moy pesel bayna qawli haula'i digeunte waxu gaayi wa qawli ikhwanihim ak sen waxu min ar-rafidati rafidai tajidu dinga gis al qawlayni ñaari wax yep mu mel non rek kama qala sha'r rabi'i limana sadai ummin taqasama bi ashab dajin a'udhu la natafarraq wa buñu wajina mangi namp ndo ak sama mbokk mi ci ben wène lañ bokk di namp wa wala ñaari wène bu nampé ci bi wène mo ñam ci bi wène way ben la rek mënu ñu né comme so mi ci même nit ki lay génné la wa wuté wul wa rafa day liñ wax ak sidi fil ak yi yahud yi nasaran liñ wax té ben la wa kadhalika niki nonu lam yaqdiru joxoko gëdëm mukk haqq qadrihi ke deug gëdëm mom borom subhanahu wa ta'ala man kep ko xamne qala wax na innahu li wer bor moy yajuzu daganna an yu'adhibu ci mu bugal awliya'ahu ay pararom wa man lam yu'sih ak ke ko xamantene musuko moy tarfata aynin lu tollo xefakit way dukhuluhum bo fara daganna mu dugal len daral jahim safara keur tangor gu metti ga jahim wayun te daganna itam manam possible na yalla dal di xewale a'da'ahu ay nonam wa man lam ak kep ko xamantene man lam yu'min musuko gem bi ci mom yalla tarfata aynin lu tollo xefakit way dukhuluhum mu dugal len daral na'im keur xewal ga moy aljanna wa annati dal li mbir de mbir moy kilal am reyni ñaari mbir yeb bin nisbati bokoy askan la dal bokoy xol ilahi jëm ci mom borom subhanahu wa ta'ala sawa'un ñoyam kep mu jël wali yom nit ñi nga xamne ay farando mu duggal len safara mbugal len metital len te ñom musuñu ko moy ben yom ak mu jël ñi nga xamne musuñu ko gëm musuñu ko top du tolok xefa xefi mu jël len rek duggal biir aljana moyam ci mom kep amul ben problème wa innama li am ba dess dal han al khabarul mahd ha khabar gu khabar kess limu liñu ko khabaré kess dal ja dik na an wolif ko manam tukke ci mom bi khilaf zalika lu wute ak ni fa ma'nahu manam moy lil khabari ha manam moy khabar bi dal mom la yalla wax la li mukhalafati hikmatihi wa adlihi manam nekul ne dafa wouté sagasam ak manutem manam ñom boba xabar bi dal lay xam nga yalla bu ne ñi def lu bax la meun du yobu adena moy xabar bi lool la ñi def lu bon da leen di yobu sawara legi ngeen yow affaire bi dal lool ci information bi bu wouté bu defé contraire bi information bi rek la woutel mais wouté wul ak xam ki yow sagasam ak manutem Hein? D'accord. Muna waqat te deug Ankara bagnna lankana. Lol li moy waxu ki Murji ay wa. Wa ñom pour ñom ñom xol rek am solo gis gëna. Yena gis go nit fi lay nekk di jaamu Yalla ba de dem safar. Nit fi lay ne di def lu bon ba de dem aljana. Lol do leg wala bok. Wa pour wax ne. Voilà, pour wax ne. Wa. Ay lay wax. Lol waxu murji ay la yalla ñala sam motax gaay war nañu jangat akida non lu am solo lo franchement parce que non lu suñu akida mo gëna graw non biñ ci dig dafa graw plus quoi voilà hein waqad deug ankara lankana subhanahu bañna di ngatna subhanahu tuduna mak sal nga mom yalla fi kitabihi ci terem bi ala man ci kep ko xamantene jawaza daganal na alayhi ci mom zalika lolu qatul inkari dayak dingat ak bagn wax jodi waja'alat defna al huk han al hukmu bihi di atte ci lolu min aswa'il ahkami gën ja ñaawi atte qala waxna ta'ala kawnam ci suratu sad aya 27 ak 28 munaw ma khalaqna as-samaa'a wal arda ma baynahuma baatila ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار من وما خلقنا بالدنيا السماء سماء سوى الأرض أكسوس وما بينهما أجلتين دقنت باطلا غير شاخات ذلك جسن لول ne dañu bind asman ci souf ci rek ngir tiaxat zannu moy ndiotul la di ne gaay nga xamne kafaru dañu weddi seen borom subhanahu wa ta'ala fawailun taskar fawailun mbugal fawailun khurwi berberi ci sawara fawailun dettu way way moy katu yalla yani lak ci sawara lil ladina ñeena ñi nga xamantene kafaru dañu weddi minan nar ci sawara gi len di xaar am wala bok am khanadu naj'alu dañu def est ce que ñun yalla dañu def alladheena gaay nga xamantene amanu gem nañu deug deug ngeum wa amilo te ñuy jëfé as-salihati jëf yu baax yi kal mufsidina ndax dañ leen di yamale kem ñu melni ñi nga xamantene ñom ñoy way yaq yi fil ard ci kaw suuf ci te mo ñi nga xamantene gemuñu te dañ def lu baax am wala bok na jaalu dañuy def dañuy yamale rek al-muttaqina way ragal yalla kal fujjar ñu yamale nek kacchori sa sa yi est ce que lolu yéno na ma abadan waqala waxna ta'ala kana sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ne ci suratul qalam ay 35 ak 36 afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun afana ja'alul ba'd ah xana da ngay na dof ah xana ñun dañu amul xam xam fa naj'al ba tax ñuy def wa a fo fekke a fa ci alquran ñaari possibilité mu nga am pour filer ko bu ñëk bi moy nga remplacer ko moy nga ne comme afana jallu nga ne fa ana jallu bu boba fa bi manam dañu inverser affaire bi moy awa tamit non la mel voilà fa manam kon fa bi mu nek conjonction de coordination nga dal ni kon ana jallu ba do dañuy def lool moy bi gëna yomb benen bi moy nga am lo takdir ci digënté bi ci digënté abi ah mbadu da ngayena yakarne mbadu da ngayena fofne mbadu han xana da ngayen dul xalat wala bok xana ñun dañu amul sagesse fa la jaalu ba tax ñuy def wala mo fo fek a ak fa afa ak awa ci alquran non lañ leen di firi soit da ngay inverse affaire bi bo moy bi gëna yomb wala bok nga am lo natale ci digënté bi ci digënté abi ak waaw bi wala abi ak faal deng ba tax ñuy def kon al muslimina way way gem way top yi way womatu yi kal mujrim yi nak kem boy jombu ñaña ñu way jombu ñaña jaamu ñi nga xamne dañuy moy yalla rek est ce que nit ñi nga xamne dañoo womatu ci yalla ak ñi nga xamne dañuy moy yalla ñom ñaar dañ leen yamale malakum ana lan mo leen dal kay fa tax ma ngeen di appel lu melni ana nan ngeen di appel lan mo leen dal lo leen lan mo tax ngeen di appel xana dof da ngeen na dof muy wey batay ci nga xamantene ñoom natu ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala nañ ko wara natte mu naw ka dalika niki non lam yaqdirhu natul bur yalla joxuko geudum haqq qadri kem nang ko wara joxe geudum man kep ko xamne zaama ndort nay neenaay annahu nako mom bur yalla la yuhyi du dundal al mauta ñi de wala yabasu te du dekkal man ñepp ñi nga xamne fil qubur ñi ngi ci bammel wala yajma wa te du dajale khalqahu min defami li yawmin ci ngeel bis bo xamantene yu jazil dana fay al muhsinu ki rafet fihi ci bis ki rafetal fihi ci bis boba bi ihsanihi ci rafetal gam don rafetal wal musimu fay tabit aji ñaaweja fihi ci bis boba bi isaati ci lam don ñaawal way akhudhu mudadi jël lil mazlumi ñel kañu ton fihi ci bis boba haqqahu aqam min zalimihi jele ko ci ko don ton wayukrimu mu teral al mutahammilina ñi nga xamantene ñom ño daan gardajo ñi nga xamne ñom ño daan yanu di supporter lil mashaq ngir ciono ya fi hadhihi daru ci gile keur min ajlihi te mom rek mu taxon wa fi mardatihi te mom ñuko don ñu don yanu ciono ngir ci ngeureumal boromam sen ngir sen ngeureumal borom subhanahu wa ta'ala bi afdal karamatihi mu terale len bis bobu nak ci gën ja magi terangam wo yu bayinu mu leral li khalqihi ñen min nefi alladhi lepp li nga xamantene yaxtali fo non nekkon ni di wuti fi ci mbir mom wa ya'lam wa ya'a bu way alam bu ko defé mu xam alladheena kafaru ñu wéddi won annahum ne kan ñom kat kanu dañu nekkon kaazibina di fen lañ jappon ne loolu la du non est ce que ngeen japp ne yalla du def li loolu koku ku japp ne yalla du def li koku natu yalla deug deug na top koku dafa defé da yalla mo xana yow sax xana kay yow sax bo yoré sa entreprise serigne bi lay la nga def ay audit plus dëndal le gro xat trop hein non plus dëndal bi ni mu ñëk waaw ñëlé wala ñëlé ak ñi waaw ok mu ne wa kadhalika ni ci nono lam yaqdiru natul mom bur yalla haq adrihi kem nam ko wara naté man képp ko xamantene hana dafa wayof alayhi ci mom amruhu ay mbirum yalla fa'ata mu diko moy wanahihi ak terem fartaka bo mu diko war ko xamne dal manam ndigal yalla amul ci mom ben importance mom dakoy moy rek grawul yalla limu téra tamit mom amul ci mom bon ça pourtant n'a pas d'importance mu diko def wax qahu aqu yalla tamit amul ci mom importance fa dayyahu mu diko nenal wa dhikruhu tuddu yalla ak diko fateliko amul ci mom ben importance fa ahmalahu mu dadi koy bayyi dadi koy boyal waqafila mu dadi sagane qalbuhu kholam anhu wulif yalla wa kana mu nek hawahu bakanam athirun di luy am jeexital en dawo fa mom min talab ci sakku ridahu ngeureumal yalla manam bakanam dal la jox priorité ba nexu bakanam dal la jox priorité ci kaw li neex yalla wa ta'atul makhluqi ak top minde fi nak aham mo upp solo en dawo fa mom min ta'atihi ci top yalla falillahi ñeel na bur yalla al fadl ha al fadlatu ndeset gi min qalbihi ci xolam wa qawlihi ak jefam wa amalihi ak ak waxam bok wa amalihi ak jefam wa siwahu kudul yalla nak al muqaddam mom lañu jital fi zalika ci lool li annahu ndax mom al muhim mom mo am solo andahu famum manam dal yalla dal moy buñ deme ba lepp jeex ci la yalla doga amé place mais yalla mom lañu wujé xalat mom lay wujé mom al fadlat lañ koy def waram le reste le residu voilà légui buñ dem waaw yi ci dess dal mo kudul yalla nak mom mo am priorité d'abord après yalla voilà après yalla bon après on va parler de Dieu hein voilà on va voilà on règle non je suis là après on va parler de Dieu hein ay ñu xé régime wa nañ xé ba teural lo xamné dal yalla lañuy top légui dañ top l'islam nang wa non non non bien écoutez tu sais à notre époque dal imbé affaire buñ démé nak ba affaire yépp nak légui ñu régler tout ça après bon on va parler de Dieu s'il so am dé fék am la place buñ koy wax voilà so amul nak bon c'est pas grave hein yastakhifu day doy dal bi nazar day doy wayfal bi nazarillahi ci xoluk yalla ilahi jëm ci mom watlaahi ak fenk gi mu fenk ak xol gis bi mu gis alayhi ci mom xam gi mu xam limu nekk wo wote mom kat fi qabdatihi mi ngi ci ngeubu yalla wanasiyatihi wanasiyatuhu ak jubum fi ci kanam bi bi yadihi ci loxom la ne way wayu azmu muy magal nak manam yalla kat dako doyal mom yalla mom le fait que yalla diko xol di xam ci limu nek diko gis